ceasurilor solare. Disponibil doar în farmacii. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua! Accident de muncă într-o fabrică de BCA din București. Un om a murit și alți trei au fost răniți. ALDE a ieșit de facto de la guvernare. Șeful statului a semnat decretele de eliberare din funcția celor trei miniștri ai acestei formațiuni. Ministerul Educației a publicat calendarul evaluării naționale de anul viitor. Jurnalul de prânz începe cu prognoza meteo. Vremea va fi în continuare călduroasă, după amiaza și seara, izolat în zonele de deal și de munte și posibil și în sud-estul teritoriului vor fi averse. Temperaturile maxime vor fi între 24 și 36 de grade și în capitală vreme caldă cu o maximă de 33 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. În București, un om a murit și unul este în stare foarte gravă după ce un utilaj a explodat în fabrica în care lucrau. Accidentul a avut loc în această dimineață în cartierul militar. Alți doi oameni au fost răniți. Potrivit ministrului Sănătății, Sorina Pintea, aceștia sunt în afara oricărui pericol. Între timp, inspectorii de la Garda de Mediu vor să se asigure că zona nu a fost afectată de materiale periculoase provenite în urma exploziei. Mai multe aflăm de la Liliana Nicolae. Explozia a avut loc puțin după ora 5:30 pe Bulevardul Preciziei din București. A fost sesizat prin apel 112 cu privire la faptul că într-o fabrică din sectorul 6 a avut loc o explozie. Au fost evacuate 35 de persoane. Un recipient de 30 de metri aflat sub presiune a fost aruncat de suflul exploziei în afara clădirii. Structura de rezistență a fabricii a fost afectată. În momentul exploziei, în fabrică se aflau 35 de muncitori. Unul a murit pe loc. Trei răniți, printre care unul foarte grav, se află internați în spitale. Ministrul Sănătății, Sorina Pinta. Doi pacienți sunt la Spitalul Universitar din București, o pacientă stabilă cu răni ușoare și, din păcate, un pacient cu 90% arsuri pe suprafața corpului. Este intubat, ventilat și, din păcate, pronosticul este rezervat. Un al treilea pacient este internat la Spitalul Floreasca, are arsuri de gradul 1-2 de 10% pe suprafața corpului. În acest moment este stabil. Explozia nu a fost urmată de un incendiu, dar pompierii sunt în continuare la fața locului, având în vedere că în fabrică se mai află 6 cazane identice cu cel care a explodat. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de eliberare din funcția celor trei miniștri ALDE plecați de la guvernare. Șeful statului nu a aprobat însă și propunerile pentru înlocuirea celor trei. Numai puțin de 6 funcții sunt neocupate în acest moment de titulari în guvern. Anca Grădinaru. În acest moment nu sunt ocupate o funcție de viceprim-ministru și trei de ministru. În plus, Ministerul de Interne și cel al Educației sunt conduse de miniștri interimari. Șeful statului a avertizat că nu va accepta propunerile PSD, obligând astfel Partidul Social Democrat să ceară votul Parlamentului pentru un nou cabinet, ceea ce Viorica Dăncilă a anunțat că va face. Liderii PSD s-au reunit deja pe litoral, unde vor stabili componența noului guvern. Secretarul general al partidului, Mihai Fifor, a declarat că Democrații nu sunt dispuși să renunțe la putere, așa că negociază pentru obținerea voturilor necesare. Vreau să vă spun că nici acest guvern nu va cădea, pentru că primul ministru al României nu va permite acest lucru, pentru că dumneavoastră nu veți permite acest lucru și la fel de bine vreau să vă spun că nici Partidul Social Democrat nu a căzut. În același timp, PNL încearcă să adune voturile necesare, 233, dărâmării cabinetului Dăncilă prin moțiune de cenzură. Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșanu acuză pe Viorica Dăncilă că prin propunerile făcute pentru postul de comisar european a sacrificat deja România, care a pierdut șansa de a avea un vicepreședinte al Comisiei Europene. Premierul Viorica Dăncilă i-a propus pe europarlamentarii Rovana Plumb sau Dan Nica pentru postul de comisar revenit României. Președintele ales al Comisiei, Ursula von der Leyen, i-ar fi întâlnit deja luni. Siegfried Mureșan spune că Viorica Dăncilă ar trebui să vină de urgență cu noi propuneri mult mai bune, pentru că în 2 săptămâni Ursula von der Leyen își va prezenta cabinetul ce va conduce Uniunea în următorii 5 ani. Este deja prea târziu, din păcate, pentru o soluție bună, fiindcă discuțiile cu celelalte state sunt foarte avansate pe portofoliu și mi-e teamă că nu mai putem obține un portofoliu bun și cu siguranță nu mai putem obține un vicepreședinte de comisie. Dar de-a doua posibilă soluție este ca președintele ales al Comisiei Europene să respingă acum aceste propuneri și să-i ceară în mod oficial, Viorica Dăncilă, primiterea unor alte propuneri. Și cea de-a treia să merge cu un candidat prost la audierile din Parlament. Parlamentul European, în văzul întregii lumi, va respinge candidatul doamnei Dăncilă și acest lucru este un lucru rău pentru România, fiindcă în acel moment este candidatul României cu capelul României pe masă. Europa FM a cerut un punct de vedere de la guvern, însă fără succes. Corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișan, spune că președintele ales al Comisiei Europene nu pare să accepte nominalizările Vioricăi Dăncilă. Surse române apropiate de doamna Dăncilă îmi spun că pentru moment istoria și povestea comisarului european din partea României este ultima grijă a guvernului Dăncilă. Deci nu e clar că doamna Rovana Plumb va fi comisar european. Ceva ne face să credem că mai degrabă nu ar fi acceptată, întrucât întrebați diferiți actori europeni din jurul doamnei von der Leyen au spus situația e neclară. Ar putea fi vorba despre faptul că a fost la un moment dat o solicitare pentru ridicarea imunității Rovanei Plumb. Da, cântări? Faptul că Parlamentul atunci a ferit-o de o anchetă penală, nu-i așa? Deci aceste lucruri sunt cunoscute la Bruxelles. De când a aderat la Uniunea Europeană, România a avut 3 comisari europeni, pe Leonard Orban la multilingvism, Dacian Cioloș la agricultură și Corina Crețu la politici regionale. În țară, Ministerul Educației a publicat calendarul evaluării naționale de anul viitor. Examenele vor avea loc între 15 și 18 iunie, potrivit unui ordin semnat de ministrul interimar Daniel Breaz. Mihai Bucureșteanu ne aduce detaliile. Înscrierile pentru evaluarea națională de anul viitor se vor face în perioada 2-5 iunie. Tot pe 5 iunie, elevii de clasa 8-a vor încheia cursurile. Pe 15 iunie va avea loc proba la limba și literatura română. 2 zile mai târziu, pe 17 iunie, proba la matematică. Iar pe 18 iunie, cea la limba și literatura maternă. Rezultatele înaintea contestațiilor, care se pot depune în aceea zi, vor fi afișate pe 22 iunie. Iar pe 27 iunie vor fi afișate rezultatele finale. Nota de la evaluare națională contează în admiterea la liceu. Media generală de admitere este formată din 80% media de la evaluarea națională și respectiv 20% media anilor de gimnaziu. De la 1 septembrie, artiștii care caută finanțări pentru proiectele lor pot aplica la administrația Fondului Cultural Național, care are un buget de 20 de milioane de lei pentru cele 12 teme în care se pot încadra proiectele. Înscrierile se fac online, iar termenul limită este 30 septembrie. Sonia Teodoriu. Această sesiune de înscrieri este cea mai importantă, precizează directoarea Administrației Fondului Cultural Național Irina Cios într-un comunicat. Bugetul este mai mare decât în alți ani și le este dat artiștilor posibilitatea de a propune proiecte ce se pot derula pe o perioadă mai mare de timp. Înscrierile se fac online pe pagina www.afcn.ro. Severe Andrei este artist și a propus alături de Asociația Tamtam 3 proiecte la AFCN, dintre care 2 au câștigat finanțare. Prima oară când ai cu ochii de respectiva aplicație, dacă n-ai mai completat până acum așa ceva, poate părea dificil. Pur și simplu se cer niște documente care au un sens, mai ales în privința parteneriatelor pe care vrei să le ai. Atâta timp cât proiectul este solid, din punctul meu de vedere ai toate șansele. Tot la 1 septembrie se pot înscrie și cei care vor să fie evaluatorii proiectelor propuse de artiști. Candidatura se depune individual prin completarea unui profil personal în aplicația online. Fostul șef al Serviciului Român de Informații, George Maior, a mers azi la secția de investigare a infracțiunilor din justiție pentru a fi audiat. Dosarul e cel în care Laura Codruța Căveși e cercetată pentru aducerea infractorului Nicolae Popa în țară în urmă cu 8 ani. Dosarul a fost deschis la cererea fugarului Sebastian Ghiță, fost membru în Comisia Parlamentară pentru Exercitarea Controlului asupra SRI. Ghiță a susținut că în 2011 i-ar fi dat lui Căveși, pe atunci procuror general, bani pentru repatrierea lui Popa, fapt negat categoric de magistrat. Înainte de audieri, Maior a declarat că operațiunea de recuperare a infractorului Popa din Indonezia a fost pentru SRI una dintre cele mai de succes misiuni. Ca Malton, sunt evident încântat să predau aceste fapte. Ce căutau cei doi ofițeri de la Serviciul Român de Informații în aeronava? Serviciul Român s-a implicat și dacă n-ar fi făcut-o, n-ar fi fost menirea serviciului. În baza a ce erau cei doi ofițeri în acea aeronavă, ca medici și ca translator? Ce căutau acolo cei doi ofițeri în aeronava care l-a adus? Informații și-a făcut datoria exemplară. Cum? În Statele Unite, autoritățile se așteaptă la ce este mai rău în privința uraganului Dorian, care se îndreaptă spre coastele estice ale statului Florida, unde a fost deja decretată starea de urgență. Președintele american Donald Trump și-a anulat vizita pe care o avea programată în Polonia. Vrea să se asigure că autoritățile locale sunt pregătite să intervină. Uraganul Dorian, ridicat la categoria 4, va lovi coastele estice ale statului Florida, potrivit autorităților, la sfârșitul săptămânii. Rafalele puternice de vânt vor avea și peste 113 km la oră. În statul Florida a fost decretată încă de miercuri starea de urgență, iar guvernatorul statului a îndemnat populația să nu aștepte până când e prea târziu. Locuitorii din Florida, Georgia și alte state din sud au golit deja rafturile din mai multe magazine. Donald Trump și-a anulat vizita din Polonia și a dat asigurări că autoritățile sunt pregătite să intervină, chiar și în cazul unei evacuări. Președintele american s-a arătat îngrijorat de puterea cu care ar urma să lovească uraganul Dorian statul Florida. Ar putea fi cea mai puternică furtună din sezonul uraganelor din Atlantic de până acum, iar autoritățile se tem că ar putea lăsa pagube mai mari ca uraganul Andrew din 1992. Știri din sport acum cu Vasile Constantin. Bună ziua! FCSB a ratat iar calificarea în grupele Europa League și și-a încheiat parcursul european în acest an. Roșalbaștrii au pierdut cu 0-1 în Portugalia returul play-off-ului cu Vitoria Guimaraes, cu care acasă terminaseră la egalitate 0-0. Golul a fost marcat de Tapsoba în minutul 53 din penalti, iar lusitanii au dominat meciul având și două bare. În grupele Europa League va participa însă campioana CFR Cluj, care își va afla adversarele în această seară. Tragerea la sorți va avea loc la Monaco, unde s-au decis aseară și grupele Ligii Campionilor. Simona Halep nu a reușit nici în acest an să ajungă în fazele superioare la US Open. Românca de pe locul al patrulea mondial n-a putut trece de americanca Taylor Townsend, numărul 116 în topul profesionist feminin. Campioana de la Wimbledon a pierdut în fața adversarei venite din calificări cu 2-6, 6-3, 7-6, după ce câștigase în fața acesteia primele trei întâlniri directe. Și Ana Bogdan a părăsit competiția în manșa secundă, învinsă clar de croata Petra Martic. În turul al treilea a avansat însă Sorana Cârstea. Târgovișteanca de pe poziția 106-a mondială a devansat-o în 3 seturi, 3-6, 6-4, 6-2, pe iberica de origine moldoveană Aliona Bolsova-Zadoinov. Sorana o va înfrunta pe învingătoarea Simonei Halep, Taylor Townsend. În finala masculin, Marius Copil nu a avut nicio șansă în fața lui Gael Monfils în manșa a doua. Francezul de pe locul al 13-lea ATP s-a impus cu 6-3, 6-2, 6-2. Mulțumim, Vasile Constantin. Și o informație de ultim moment, o hală arde în București, în zona Băneasa-Pipera. Întreaga clădire e cuprinsă de flăcări, anunță pompierii. Până acum nu sunt date care exista victime. Mai multe echipaje de pompieri sunt la fața locului. Fumul gros este vizibil de la kilometri depărtare. Vă ținem la curent la știrile Europa FM. Acum rămâneți cu Sorin în Europa Express. Mulțumim, Iulia, pentru știri. Pentru moment, înapoi la cântece. Major Lazer, Lean On și avem Vanessa Paradis, Joy de Taxi. Te motanți cu Irina Rimes, ora aceasta, poem. Ei, poezie în viața mea, inima tericită fără cuvinte. Și pornim din nou la drum alături de Madonna la Europa FM. Je suis désolé. Piacente.